मंजरी खाना तन्न से ही समझिए इनको, ऐसे लोगों को अधिकार। तो उसने जा करके देखा वहां पर चार ही जने हैं, अर्जुन हैं, श्री कृष्ण हैं, सत्यभामा हैं और द्रौपदी हैं। तो निकुंज में प्रेवा वो प्रवेश का अधिकार हरेक को नहीं होता, तो इसमें प्रवेश का अधिकार जिस मंजरी देह से प्राप्त हो जाता है वो इस वैष्णव साधना में बहुत ऊंचा आसन, ऊंचा उसका क्षेत्र मान लिया जाता है। भगवान के निकुंज में मंजरी भाव से जिसका प्रवेशाधिकार हो जाए, तो ये मैं इस सिलसिले में कह दिया बात केवल सांकेतिक कि संकल्प का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं, भगवत लीला संबंधी संकल्प और उनमें सर्वोत्तम निर्दोष लीला है भगवान का बाल चरित्र। भगवान के प्राकृत्य से लेकर गोवर्धन उठाने तक का जो ये बाल चरित्र है ये सर्वथा निर्दोष, सबके काम की चीज, घर में देखी हुई अपने बच्चों की क्रीड़ा उसी को भगवान ने देख लिया, कुछ करना कराना नहीं दिखे, और इसका संकल्प होने लगे तो क्या होगा कुछ दिनों बाद। ये करके देखने की चीज है, ये फर्क करके वही देख सकता जो करना चाहे, जो केवल सुनकर कौतूहल से बोले हम करेंगे अरे आप करवा दो, ऐसे कहने वाले सबसे अधिक मिलते हैं। तो हम करवा दो, हमें न करें अपने लिए, हमारे में अगर करवाने की शक्ति हो तो हम करें अपने लिए। तो ये सब फालतू टालने के बाद जो करना चाहता नहीं और टालता है, तो यदि मन में पैदा हो जाए आकांक्षा तीव्र तो ये सीधी चीज घर में देखी हुई चीज काम भगवान के साथ संबंध जोड़ में चली दे सकते, फिर क्या होगा कुछ दिनों बाद करके देखेंगे। इसलिए मैंने कही कि हमारे बिना सीखे, हमारी बिना कल्पना के अकल्पित कभी मन में आई हुई लीला नहीं, इस प्रकार की लीला चलते फिरते उठते बैठते जागते सोने की बात नहीं हमारे मनों में आने लगेगी। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, वो लीला के दृश्य सामने आने लगेंगे जबरदस्ती, पर आने लगेंगे उनके जो उनको पकड़ना चाहे, उपेक्षा करेगा तो वहां तक तो आएंगे, मन दिखा में नहीं आते। और कहीं ये मन में हो जाए एक दिन कोई ऐसा कर ले बोले आज सबू काम हर्ज हो गया, बड़ा जरूरी काम था, तो भगवान भाई किसी को जरूरी काम तो छीनना नहीं चाहते, तुम्हारी जरूरी चीज, जरूरी काम, जरूरी घर, जरूरी मकान, जरूरी पति पुत्र, जरूरी सारे सामान, ये खूब मजे में जरूरी जरूरी से अपने पास रखो, भगवान से दो जरूरी वाले हैं। जब जरूरत पैदा हो भगवान की कभी, तब भगवान को पुकार लेना, भगवान तो कभी तैयार है, जब तक जरूरत न हो तब तक वो तुम्हारे ऊपर लदेंगे नहीं आकर के हमें जबरदस्ती और तुम स्वीकार कर लो नहीं करो। ये श्री गोपांगनाओं की क्या कम परीक्षा हुई, ये परीक्षा मामूली नहीं है, लेकिन वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। वो इस प्रकार के प्रलोभन, इस प्रकार के भय सामने आते हैं, अरे राष्ट्र मंडल की परीक्षा कम करी, वो तो क्या उसके शब्दों को खाली पढ़ लेते हैं नरक में जाएगी पतियों को छोड़ करके आई है, ये किसी पति बता सती का काम नहीं, ये भगवान कहते हैं, तीसरा कोई नहीं कहता, डर जाए कांप जाए आदमी उसी वक्त। तो भय और प्रलोभन बड़े बड़े सामने आते हैं,

दुआ बताया अपने को, किसी भी मनु में, पराशर में, याज्ञवल्क्य में, किसी भी स्मृति में कोई दुए का समर्थन हो तो बताइए। पर भगवान धर्मशास्त्र वेदता धर्मशास्त्र के आधार और कहते जुआ मैं हूं। क्यों कहते किनमें जुआ मैं हूं? खलेता अमसी। तो उन जुआइयों से कोई ये कहे कि तुम गीता भवन में चल के बैठो, अमुक अमुक स्थान पर महात्मा आए हैं वहां जाकर संग करो, तुम्हें फिर सके नहीं, ये नहीं जा सकते। तो बोले भैया एक काम कर, जुआ खेलते हैं ना? बोले खेलते हैं। पासे फेंकते? बोले फेंकते हैं। बोले प्रत्येक पासे में करो ये जुआ, भगवान ये भगवान ये भगवान ये भगवान, भगवदाकार वृत्ति हुई तो जुआ छूटा। करना तो यही है ना, भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। तो जुआरी की वृत्ति भगवदाकार गीता पाठ से कैसे दिखा तो हाथी मिलेगा, वो ये दम संग तो नहीं आएगा, मंदिर में जाएगा ही। सबको मिलना चाहिए ना। नदी के समुद्र के मछुओं ने कहा महाराज हमारी बोले आंख के लिए भी विधान है, गजा नाम मकर आसमी। बड़ी सीधी थी नदी में नाव खेते हो ना, खेते हैं मछली पकड़ते हो, बना मछली पकड़ते हो, ये तो काम है। तुमको भगवान मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। अब उनके पास वो ज्ञान कहाँ, विज्ञान कहाँ, वो सूक्ष्म बुद्धि कहाँ जिससे ब्रह्म का दर्शन हो सके, मंदिर में तो जाने न दे उनको, तो क्या करो? तो कहा भाई तुम एक काम करो, मगरमच्छ को भगवान समझ लो, जो सबसे बड़ा जंतु यहाँ पर है जल में, तुम समझो ये भगवान। तो मगर भगवान ये मकर भगवान ये मकर भगवान मकर भगवान। अब भगवान को जहाँ चित्त की वृत्ति ने पकड़ा, भगवान की आवृत्ति चित्त से होने लगी, कोई वस्तु कोई स्थान भगवान से खाली नहीं। तो संकल्प में भगवत संबंधी विषयों को लाने की चेष्टा करें और वही विषय सीधी के इंद्रियों में आने वाले भगवान का सौंदर्य माधुरी इसका संकल्प करें। बड़ा सुंदर भगवान का मधुर, जैसा जैसा अपने मन में आवे उसी प्रकार के भगवान के सौंदर्य की, भगवान के रूप की कल्पना करें। इस कल्पित रूप को अपने मन में बार बार देखे, इस रूप में मन न लगे तो उसकी लीला देखे। अरे खेल ही रहे हैं, डंडे गुंडी खेल रहे हैं, आठ मिचौनी शाखाओं से खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान खेल रहे हैं, भगवान शाखाओं के साथ खेल रहे हैं। ये जो भगवान है ये ऐसी ठोस चीज है महाराज, और सी के समय तरल है ही नहीं, उड़ने वाली चीज केवल हवा भरी है। और भगवान है सॉरी बड़े बड़े ठोस है, तो भगवान को भरने लगे हवा अपने आप में करने लगे, कि भगवान भर गए हवा रहेगी नहीं है। किसी में हवा भरी हुई है निकलती है नहीं, कोई ऐसा गोला है ऐसा बर्तन है तो उसमें हवा को निकाले कैसे? ऐसी हवा है कि ये हवा किसी ठोस में निकलती बद्ध नहीं हो गई, उसमें शीशा भरना शुरू कर दे, जितना जितना शीशा भरेगा उतनी हवा की शीशा भर गया बचे हवा से खाली हो गए। तो जगत को निकालने की आवश्यकता नहीं, मन से भगवान को भरना शुरू कर दे। भगवान जितना भर जाएंगे ना निकलेंगे नहीं, भगवान को पकड़ना आता छोड़ना आता नहीं, भगवान पकड़ना जानते छोड़ना नहीं जानते। जितने भर गए जितना मन भगवान ने ले लिया, जो उनके अधिकार में आ गया उसको सदा के लिए मालिक बन तो इतना तो हमारा हो गया, बात यह है तुम अपना देख। तो इसलिए भगवत संबंधी संकल्प जितना जितना जैसा मन में आवे उसी प्रकार का करता रहे तो क्या होगा? भगवत संकल्प में मन हो जाएगा। मन जो है ना, ये उसने मैंने कहा था मन बेचारा गाय है, मन में एक बड़ी सुंदर

इसका अर्थ यही है कि नित्य अखंड पूर्ण को चाहते हैं, वो चाहे आत्मा हो, ब्रह्म हो, भगवान हो, जो नित्य पूर्ण अखंड है उसे हम चाहते हैं। तो अरे सुनो तो दादा, आवश्यकता तो हो गई, पर कहीं मल का कीड़ा जाति के पट्टी पर बैठ गया और वो कहेगा ये अमृत है और इससे आवश्यकता की पूर्ति करता रहेगा तो अमृत कहाँ मिलेगा। बात तो ये, हम तो मल भक्ति हैं, सीधी बात ये है, मल भक्ति हैं, आवश्यकता तो हमको अमृत की है, पर हम तो मल में अमृत मानते हैं ना। मुश्किल तो ये है, दो प्रकार के मच्छियों का वर्णन आता है, रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा कि दो प्रकार की मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है जो केवल शहद पर बैठती है और एक विश्वासी मक्खी होती है वो शहद पर भी बैठती है, पर कहीं मल दूसरे आग से तो शहद को छोड़ करके मल पर आ जाती है। इसी प्रकार विश्वासक जो हम लोग हैं, मेरे जैसे आदमी, उन लोगों का स्वभाव है मलाशक्ति, विषयाशक्ति का अर्थ है मलाशक्ति, भोगाशक्ति का अर्थ है मलाशक्ति, विषयाशक्ति विषय विषय विष विषय विष, तुलसीदास जी ने इसको विषय कहा। तो कहते हैं तुलसीदास हरिनाम सुधा सजी सच हथि पियत विषय विष मांगी, विषय रूप जहर को मांग मांग कर अगर भगवान ने नहीं दिया तो कहते महाराज हमको तो अभाव रख दिया आपने, भाग्य फूट गया हमारा, तो आपने कृपा हम पर नहीं की, बोले हम याद आते हैं, बोले आप याद आ जाइए, आप चाहे नहीं याद आओ पर हम तकलीफ जो पाते हैं ये पहले मिटाओ फिर आपकी बात करें, ये दे दो मांगी हथी दिए तो विषय विषय मांगी, जबरदस्ती मांग मांग कर न देने पर गाड़ियां दे देकर कोस कोस कर भगवान के साथ वो असहयोग करके भी तुमको भजेंगे नहीं आज न भजो भाई, उनको जरूरत होगी अपने भगवानों की तो तुम्हारी बात मान लेंगे, नहीं तो तुम तुम्हारे घर वो अपने घर। तो ये चीज है महाराज, रस की आवश्यकता सबको, क्योंकि रस भगवान का रूप, हम सभी भगवान को चाहते हैं, ये भी बिल्कुल बात यहाँ ठीक है, पर हम भगवान की क्या पूरी कर लेते हैं विषयों से, पूरी करना चाहते विषय पूरी होती नहीं, मेरा दुख ही दुख, तो कभी भगवान की कृपा से वो क्षण प्राप्त होगा जब हमारा मन यथार्थ देखेगा, अरे हम जिसमें फंस रहे, हम जिसको चाहते, हम जिसमें लगे हुए, वो तो गंदी सी हाय, हमारा जीवन गया व्यर्थ में, अब तो हम बस इस रसी को प्राप्त करना चाहते हैं, हमने तो जहर को अमृत माना, हमने तो गंदी चीज को मिठाई मान लिया, हमने तो विष को और सुधा समझ लिया, तुलसीदास महाराज यही कहते कल की सुधा तो सच विषय देही नरक निपाल विषय मन देही, कल की सुधा तो सच विषय देही, जो नरक में पाकर विषय में मन लगाते हैं तो अमृत दे करके बदले में जहर लेते, चाहे कदम भल कहे कोई गुंजा गहल परस मन सोई वो बुद्धिमान कैसा, सच इसको मिलता क्या है महाराज, दो चीज मिलती है उसको इसी जीवन में भोगी को, नरक यंत्रणा और दुर्भाग्य, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंगन पद विमुख अभागी, दिन रात रोता है वो, दिन रात रोता है उसका रोना बंद नहीं होगा मृत्यु के अंतिम क्षण तक, चिंता मतलब नयांत प्रलयांतान उपाश्रिता, प्रलयांतान मृत्यु के अंतिम श्वास तक उसे यदि होश रहा जगत का तो वो चिंताग्रस्त रहेगा, चित्त रोता रहेगा, चाहे उसके पास भूत बहुत चीजें हों और चाहे न हो, स्वरूप है उसका रुलाना, दुख देना, चिंताग्रस्त रखना, लेकिन विभ्रांत मुह जाल समावता है, सत्ता काम भोगेशु पतंत नरके सुचऊ, यहाँ दुख भोगा भटकता रहा जीवन के अंतिम मुहूर्त तक और पतंत नरके सुचऊ, मरने के बाद अशुचि नरकों में गया, इसलिए सावधानी की आवश्यकता, सावधान होकर के भगवान नहीं रसमान कर किसी दूसरी चीज में

दिखने लग जाएंगे, दिखने ही सब कुछ करने लग जाएंगे महाराज। आपके साथ खाएंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ सोएंगे, आपके साथ बात करेंगे, ये तो सब कुछ करेंगे। परंतु होते हुए भी हम अंधे बने हुए हैं, नहीं देखते इनको। भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारी आंख खोल दे और हम देखने लगे। हरिये तब से 5 मिनट हो गए। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान में मन लगने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। इसका कैसेट संख्या है 202।